oczy. Tam przy strumieniu, tam na kamieniu dzioła synka czekała. Mój ty syneczku, mój kochaneczku, ja tu na ciebie wołam. Hej, hej, hej! Już mi wołali, już mi klachali, że cię Wisła zabrała. Wow, hej, ty dziewczyno, hej, ty jedyno, nie smuć swych oczek, nie trąb się, nie. Odbój wybrany chłopiec, kochany do dziewczyny przyjdzie swej. Hej, tam w dolinie, hej, tam przy młynie Kandy, we wodzie słonko się skrzy. Tam przy strumieniu, tam na kamieniu dzioła synka czekała. Odbój wybrany.